Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 1 czerwca, minęła 8. Wobec tego posłuchamy serwisu. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. To już prawdziwa wojna celna między Brukselą a Waszyngtonem. Z jednej strony są stal i aluminium, z drugiej mogą być dżinsy i sok pomarańczowy. W lasach jest bardzo sucho i jest coraz większe zagrożenie. Tylko wczoraj strażacy walczyli z ponad 60 pożarami. A wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego już nie jest konieczna. Od dziś dziecko po urodzeniu można zarejestrować przez internet. Od północy czasu amerykańskiego, czyli od 6 rano naszego czasu, obowiązują amerykańskie cła na stali i aluminium z Europy, odpowiednio 25 i 10%. Tę decyzję bardzo ostro skrytykował szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Zapowiedział też działania odwetowe, co dla klientów może oznaczać wyższe ceny. Szef Komisji Europejskiej powiedział, że decyzja USA jest niesprawiedliwa, niedopuszczalna i że to zły dzień dla światowego handlu. Unia Europejska nie pozostawi tego bez odpowiedzi. W ciągu kilku godzin uruchomimy procedurę rozstrzygania sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu i ogłosimy działania odwetowe. Jeśli oni mogą to zrobić, to my też. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami. Są na niej m.in. motocykle, dżinsy, bourbon, masło orzechowe i sok pomarańczowy. Jean-Claude Juncker wyraził ubolewanie, że Stany Zjednoczone podjęły jednostronną decyzję w odniesieniu do światowego handlu. Podkreślił, że Unia oferowała Stanom Zjednoczonym liberalizację w handlu, czego domagał się prezydent Donald Trump, ale rozmowy nie przyniosły rezultatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakazu wstępu do lasów jeszcze nie ma, ale prawie w całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Bardzo ciepły maj spowodował, że wilgotność ściółki to zaledwie 10% i niestety strażacy mają co robić. Tylko wczoraj strażacy w całej Polsce gasili 62 pożary w lasach, najwięcej, bo aż 16 na Mazowszu i po 6 w województwie łódzkim, lubuskim oraz wielkopolskim. Od początku roku w Polsce doszło już do prawie 3,5 tysiąca pożarów w lasach. Najwięcej było ich na Mazowszu. Rzecznik komendanta głównego straży pożarnej Paweł Frontczak przypomina, w lesie nie wolno używać otwartego ognia, jeździć można tylko oznaczonymi drogami. Musimy pamiętać, że w lesie, na terenach śródleśnych, a także w odległości co najmniej 100 metrów od obszarów leśnych nie wolno nam rozpalać ognisk, nie wolno nam korzystać z grilla, a także nie wolno nam wyrzucać niedopałków. Musimy również pamiętać, że wolno tylko poruszać się nam drogami, które są udostępnione dla ruchu publicznego. Dodajmy, że 9 na 10 pożarów w lasach powoduje człowiek. Koniec ze staniem w kolejkach do urzędu po urodzeniu dziecka. Już nie trzeba go będzie rejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Od dzisiaj rodzice będą to mogli zrobić przez internet. O szczegółach Paweł Pawlica. Wymóg jest jeden. Rodzic rejestrujący dziecko będzie musiał na platformie ePUAP dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Cyfryzacji założyć profil zaufany, a później będzie już mógł zarejestrować dziecko. To oznacza, że wcześniej jeden z rodziców powinien na ePUAP-ie założyć sobie ten profil zaufany, dokonać takiego zgłoszenia i potwierdzić go w jednym z urzędów, który wskazuje ta platforma. Po czym, jak mówi Łukasz Puchała z Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, rodzice otrzymają skrócony odpis aktu urodzenia, PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu w formie elektronicznej bądź pocztą. I tak naprawdę niezwłocznie będziemy wysyłać tą korespondencję. Jeżeli elektronicznie, to powinno się to odbywać w czasie takim rzeczywistym, a jeżeli listownie, bo tak sobie któryś z rodziców zadecyduje, no to kwestia tego terminu, który realizuje Poczta Polska. Na rejestrację dziecka rodzice nadal będą mieli 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Brytyjski rząd jest oskarżany o to, że testował działanie promieniowania nuklearnego na własnych pilotach. Media na Wyspach informują, że dowodzić tego mają dokumenty. Przekazała je dziennikarzom wdowa po jednym z pilotów. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Eric Denson otrzymał rozkaz przeleć przez radioaktywną chmurę powstałą po jednej z próbnych detonacji. Czas 6 minut. Dawka promieniowania, taka jaką zwykle człowiek w wyniku promieniowania naturalnego przyjmuje w ciągu 65 lat. Tak przynajmniej wynikać ma z dokumentów, które opisują dziś brytyjskie media. Ministerstwo Obrony traktowało pilotów jak króliki doświadczalne, pisze internetowe wydanie Daily Mail. Eric Denson zmarł w 20 lat po tym zdarzeniu. Popełnił samobójstwo. Powód? Chroniczne bóle głowy, których nie mógł znieść. A wdowa po nim jest przekonana, że było ono efektem wystawienia na szkodliwe promieniowanie. Wspomina, że zaraz po locie wykazał szereg podręcznikowych symptomów napromieniowania. Eric Denson nie leciał wtedy sam. Załoga liczyła 3 osoby. To pierwszy tak poważny dowód, komentuje Związek Brytyjskich Weteranów Prób Nuklearnych. Organizacja skupiająca ludzi przekonanych, że poddawani byli testom. A co na to Ministerstwo Obrony? Zdecydowane dementi. Nie było eksperymentów. Regularnie monitorowaliśmy zdrowie pilotów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. A w studiu ponownie Tomasz Gorazdowski, więc będzie o sporcie. Siatkarki w Lidze Narodów trochę ostatnio zbierały w skórę, ale wczoraj w Holandii pokonały Koreę Południową 3-0. Mówi rozgrywająca Marlena Preśniarowicz. Jak wiadomo, Azjatki cechują się bardzo dobrą obroną, szybką grą, dlatego zrobiłyśmy to, co powinniśmy i bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę. Polki wygrały 3 z 9 dotychczas rozegranych spotkań. Może teraz będzie lepiej, bo 2 kolejne turnieje Ligi Narodów odbędą się w Bydgoszczy i w Wałbrzychu. A w Łodzi dziś meczem 2 niepokonanych w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Narodów drużyn, Polski i Francji, zacznie się kolejny turniej. Mecz Polaków o 16:00. W drugim spotkaniu wicemistrzowie Europy Niemcy zagrają z Chinami. Bartosz Zmarzlik wygrał w Gorzowie Wielkopolskim żużlowy memoriał Edwarda Jancerza. Patrykowi Dudkowi nie udało się zatem wygrać po raz 3 z rzędu. Ale 2. miejsce, to jest elegancki wynik, patrząc na to, że jeszcze jechałem z 3 gospodarzami, no to wiedziałem, że będą z każdej strony, więc cieszę się, że wypracowałem taką pozycję na tych warunkach torowych. Chyba dobra informacja związana z naszym przeciwnikiem na mundialu, z zespołem Senegalu, bowiem Senegal tylko zremisował z Luksemburgiem 0-0 w towarzyskim meczu. No i co z tego, że grali w Luksemburgu? Z drugiej jednak strony mówi się, że nie ma już słabych zespołów. Senegalczycy będą rywalami Polaków w pierwszym grupowym meczu naszej drużyny na Mistrzostwach Świata w Rosji. Kibice koszykówki zacierają ręce na finał NBA. Za nami już pierwszy mecz i to jak pasjonujący. Koszykarze Golden State Warriors u siebie pokonali podogrywcy Cleveland Cavaliers 124-114 w pierwszym meczu. Gościom nie pomogła nawet świetna chwilami gra LeBrona Jamesa. LeBron James zdobył 51 punktów, choć zawiódł trochę w dogrywce, w której Cavaliers niemiłosiernie pudłowali, skazywani na inauguracyjną porażkę gracze z Cleveland. W końcówce spotkania, ale jego regularnej części byli bliżej wygranej, najpierw na 4 sekundy przed końcową syreną George Hill. Nie trafił drugiego rzutu wolnego, piłkę zebrał wtedy jego kolega z zespołu J.R. Smith, ale zamiast rzucać myślał, że kawalerzyści prowadzą i grał na czas. Gdy zorientował się o swojej pomyłce, na przeprowadzenie skutecznej akcji było już za późno i po 48 minutach był remis. Seria finałowa rozpoczęła się z przytupem. To było znakomite i emocjonujące spotkanie. Mamy w drużynie świetne indywidualne talenty. Każdy gra agresywnie, wszystko to dobrze pracuje. Mówił po meczu najskuteczniejszy koszykarz Warriors Steph Curry. Z Miami Jan Pachlowski. A w finale NBA gra się do 4 zwycięstw, zatem jeszcze pewnie sporo emocji przed nami. Pan Piotrek z Poznania napisał, że w dniu dziecka chciałby się pochwalić, że jego 2-letnia córka powiedziała pierwsze słowo, właśnie pierwszą liczbę i była to liczba 3. Słusznie, dziecko wie co robi. Prognoza. Najlepsza pogoda dzisiaj będzie na wschodzie, dużo słońca i nie będzie padać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu i burz. Lokalnie możliwy grad. Temperatura Zakopane 25, Suwałki Lublin 26, Białymstoku i Rzeszowie 27, Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Kielce 28, stopień więcej w Koszalinie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, z kolei Poznań, Bydgoszcz, Opole 30 i Wrocław 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologię w zestawie aż do 10% taniej. Tylko teraz skomponuj swój niepowtarzalny zestaw różnych produktów i zapłać do 10% mniej. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj będzie zwięzły, obiecał mi przed programem. Tak jest, tak deklarowałem. Ja mam nadzieję, że zobowiązanie dotrzymam. Ja również. Wysyła pan swojego kolegę do spowiedzi. Och, nie. To jestem ostatni. Byłbym bezczelny i gdybym jakomuś miał nakazywać albo tutaj moralizować. To jedna z takich, no niestety mi się wydaje, że to trochę zmanipulowano. Ja mu powiedziałem, że się musi z tym zmierzyć. On, Stanisław, i musi to wyjaśnić przede wszystkim. Poseł Stanisław. Tak. Apelowałem również, żeby go wysłuchać, żeby mógł się wypowiedzieć do tej sprawy. To jest bardzo smutna sprawa i uważałem również i podkreślałem to, że to jest sprawa jednak, co by nie mówić, osobista. Jeżeli już ujrzała światło dzienne, to jest bardzo przykre dla niego, dla rodziny zwłaszcza. Jestem przeciwko takiemu grillowaniu. No niestety na pierwszą stronę jeszcze Cymański i do spowiedzi. No to nic złego chyba. Myślę, że jeden z ostatnich... Jeżeli on katolik, pan katolik, wysyłanie do spowiedzi. Ale to jest oczywiste, pani redaktor, że kto jest bez winy, niech uderzy kamieniem. Każdy taki święty. Nie grzeszymy nie tylko w czynach, ale i w myślach, w zaniedbaniach. Znamy te formuły. Natomiast jeszcze raz podkreślam. Zamykam temat, natomiast tabloidy jadą po bandzie. Dobrze, to zamknijmy temat. Myślę tak. Zamknijmy temat, bo dziś jest dzień wesoły. Gdyby pan był dzieckiem, to jakby pan spędził ten dzień? Co by pan chciał dostać? Nic nie chciałbym dostać, chciałbym być dzieckiem. No dobrze, ale i nic? Żadnego prezentu? Ja na dzień dziecka miałem skromne dzieciństwo i jakieś cukierki, jeżeli wujek przyniósł, to były całkiem inne czasy. A to są inne czasy, pan jest dzieckiem. I co pan chce? Jakieś, jak to się mówi, wypasione Lego, czy kładasz? To jest trudne pytanie, bo ja pamiętam swoją mentalność, wtedy się cieszyłem z byle czym, ale wydaje mi się, że dla dzieci najwspanialsze, co mogę tak sobie, tak myślę, jest zabawa. A więc zaprosić, bawić się do upadłego, a wtedy się bawiliśmy w takie śmieszne różne sprawy. Myślę, że to jest bardzo, że obecność... Ale dorośli też mogą do upadłego się bawić. Niektórzy to robią. No i upadają, jak przed chwilą tutaj nawet. No właśnie. Tak. Myślę też, trzymam takiej zasady, że dorosły człowiek nigdy nie przestaje być do końca dzieckiem. Co ciekawe, w problemach, w trudnych, tak jak dzieci, szukamy pomocy, wsparcia. Niestety świat jest bardzo brutalny, bezwzględny i takie przykłady, jakby ten smutny na początku, tego dowodzą, że zostaje sam. Miał pan zamknąć temat i ciągle mówi pan o smutnym. Tak, bo to się też łączy, świat dzieci. Cudownie o dzieciach pisze Dostojewski w Idiocie, książę Myszkin, który się z nimi bawił. Dzieci potrafią więcej zrozumieć, niż nam się wydaje. Miał być pan zwięzły, a pan jest refleksyjny. Tak, refleksyjny. Jeszcze tak mi przyszła myśl, taka powiastka, o jak dzieci potrafią być mądre. No. Historyjka, jakby minutkę pani poświęciła. Minutkę, dobrze, lecimy. Stary, taki dom, umiera babcia, wielopokoleniowa rodzina. Ksiądz już był, zapalili gromnicę, zgromadziła się rodzina. Czekają na koniec, który ma nastąpić. Babcia w pewnej chwili mówi: bardzo was proszę, ostatnie życzenie. Chciałam się spotkać na koniec z moim ukochanym wnusiem, a propos dnia dziecka, Jasieńkiem. Zawołać Jasieńka. Przyszedł Jasieniek, babcia mówi: zostawcie nas samych. Wyszli do sieni i ona mu tłumaczyła, jaki ma być, wszystko mu wspominała, a na końcu mówi: wiesz, zanim babcia umrze, to ci powiem tą tajemnicę, bo pytałeś, skąd się biorą dzieci. Więc pamiętaj, dzieci na świat przychodzą przez bociany z Paryża. Westchnęła? Chłopiec był rezolutny, zrozumiał. To było ostatnie tchnienie. Lekko wstał, otworzył drzwi i do całej rodziny powiedział: przed chwilą babcia odeszła do wieczności. Ktoś zaszlochał, zapłakał, a on... A propos dzieci, rezolutnym, silnym głosem: bardzo was proszę, nie rozpaczajcie. Mogę was zapewnić, że do samego końca zachowała niewinność. To takie trochę dla dorosłych i dla dzieci, ale dzieci się uczą zła od dorosłych. Dobrze, niestety. Wiemy, że, no właśnie, a propos zła, to wiemy z pana różnych rozmów z dziennikarzami i wystąpień publicznych, że czasem potrafił pan syna trzepnąć. Skarcić. Nigdy dzieci nie katowałem. No nie, nigdy, ale trzepnąć. Więc, tak. Ale nie, bo to jest bardzo ważna Ścierką, terminologia. Czy, absolutnie. Czy z liścia? Tak, no kiedyś pytano mnie o święta Bożego Narodzenia i powiedziałem, że pan dzieci karci. Ja mówię: tak, na przykład jak jest, Wigilia się zbliża, żona robi drożdżówkę z rodzynkami, a oni tymi paluchami wchodzą do kuchni. Więc jakim normalnie wziąłem ścierę i po tych... Ale awantura, opisano mnie, okrutny. Oni mają 1,90 m, proszę pani. Dobrze, ale ta kwestia rodzynek, to już ja słyszę, to piąty raz co najmniej. To jest przykład, to jest scena, kiedy ojciec może takiego synka No, nie powiem zdzielić. Boże, trzeba kupić następne rodzynki. Nie, ale tych rodzynek to, jest, ale to bułkiem przez bibułkiem, proszę pani, karcenie to nie jest bicie i kodeks rodzinny mówi rodzice, to klapnięcie na przykład. Idzie do supermarketu i się rzuca na ziemię dziecko. No to się go wstaje i przez te jego majtki, przez te ubranka jesienią grube, klapsa. Czy jest przeciwnym klapsem? Przecież feministki jak się zostawi, w Polsce to jest robią lepiej. Aferę z klapsa, proszę pani. Ale jak się zostawi takie dziecko, to ono przecież w końcu wstanie i dogoni rodzica. Dobrze, dajmy spokój. Ja powiem tak, mój... Przejdźmy do jakiejś polityki, chociaż właściwie to chciałabym powiązać z tym dniem i zapytać pana, czy udaje pan sierotkę Marysię? A dlaczego? Ja pana pytam, a członkowie stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu sugerują, że udaje pan sierotkę Marysię. Tak powiedzieli po tym, jak odwołał pan posiedzenie podkomisji w sprawie frankowiczów. Powiem krótko, ja jestem przewodniczącym podkomisji, no która pracuje nad konkretnym projektem. Jestem aż i tylko tym wiceprzewodniczącym, natomiast oczekiwania rozbudzone być może moją osobą, co schlebia mojej próżności, ale jest nadużyciem. Ja nie mam takiej władzy, ja nie jestem przewodniczącym składu orzekającego, który ma rozstrzygać kwestie. Ale przejdźmy do konkretów. Tak, dlaczego pan przełożył to posiedzenie? Jak ta sprawa się może rozstrzygnąć? Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Dlatego, że członkowie tego stowarzyszenia ubolewają, że już państwo nie pracują nad projektem Kukiz 15. Projekt prezydencki im się nie do końca podoba. No nie do końca się wszystkim podoba. Nie będzie. Od razu chcę nawet oświadczyć, mogę robić zakład. Nie da się zrobić takiego projektu, który by wszystkich zadowolił. To bardzo trudno skomplikowana sprawa. Nie mówię tego na okrągło, żeby uciekać od tematu. Projekt prezydencki nie jest doskonały, ale ma jedną zaletę. Jest w moim przekonaniu, w odróżnieniu od tych, którzy na mnie tu czasami utyskują, że jest jednak pewną pomocą, może niewystarczającą, ale zwłaszcza dla tych ludzi, którzy mają bardzo trudną sytuację, nie są w stanie obsługiwać kredytu, mają mieszkanie, mały domek i tym ludziom ten projekt wychodzi naprzeciw. Natomiast spór o duże pieniądze, oczekiwania przewalutowania, niezależnie od sytuacji finansowej i zaszłości dotyczące spreadów, nadużyć, bo praktyki banków, powiedzmy szczerze, były, no to sprawa się w sądach, nawet niektórzy mówią, że kryminalne, tu są naprawdę bardzo ostre oceny. Ale ja nie jestem tutaj ani sędzią, ani prawnikiem, jestem posłem, który ma pewne zadanie. Muszę wykonać. Dobrze, to kiedy będzie to posiedzenie? Komisja, ale w składzie, na temat roboczy, będzie w tą środę o godzinie 17, w najbliższą środę. Natomiast powiedziałem publicznie na spotkaniu z frankowiczami, że jestem gotowy i przekażę to komisji, że chcą się spotkać z komisją na specjalnym posiedzeniu. Również druga strona, czyli banki chcą się spotkać. Ja nie uciekam od rozmów i nie chowam głowy w piasek, ale nie jestem cudotwórcą, nie jestem Mariot Czarodziej. No dobrze, ale jest pan w stanie zorganizować takie spotkanie na posiedzeniu komisji, jeśli by była wola po obu stronach, tak? Jeżeli komisja będzie chciała w gremio, albo prezydium, albo kilku posłów, proszę bardzo, to powiedziałem i tego dotrzymuję. Nie uciekam od rozmów, ale zwracam jeszcze jedną uwagę. Nie jestem cudotwórcą, nie jestem wszechmocny, a pole manewru jest ograniczone. Dlaczego inne projekty? No, ja też czekam na opinię pozytywną rządu i ministra finansów. Działam w świecie dość obliczalnym, pracowałem w banku, nie jestem ekspertem, natomiast przeceniano mnie i przeceniają chyba, co podkreślam, jest może rozczarowujące na finiszu, ale nie jestem w stanie, ja kieruję pracami, a nie rozdaję kart. A propos pieniędzy, czy potrzebna jest komisja śledcza w sprawie spółki GetBack? Moim zdaniem nie. To jest moje osobiste zdanie. Na podstawie tego, co wiem, co czytam. Sprawa jest bulwersująca, ma ogromny zakres. No jest wykorzystywana. Dzisiaj wszystko jest wykorzystywane. I zajmie się nią komisja finansów? Na Komisji Finansów czytałem przegląd, agendę i jedno z posiedzeń jest przewidziane, chyba na wniosek opozycji, aby minister finansów, Komisja Nadzoru Finansów przede wszystkim, wytłumaczyła, wyjaśniła, odpowiedziała na pytania i to jest ten zakres. No u nas wszystko idzie do kotła politycznego. Niedługo, nie wiem, nasza rozmowa też polityczna? Oczywiście, że jest polityczna. No Boże Święty. I to jeszcze no, ale w piątek. To jest salon polityczny, panie myślałem proszę. Troszeczkę się tak wyluzować, ale jednak nie. No to ciągnijmy dalej. No, trudno się wyluzować, jeżeli... to populo, na którego Vox się Jarosław Kaczyński powoływał, uważa, że poseł to powinien zarabiać nie więcej niż, zresztą poseł, senator, nie więcej niż 5000, a w ogóle to znakomita większość, jak pokazały badania, popiera obniżki. O czym to świadczy? No, świadczy o tym, że chyba przede wszystkim, moim zdaniem, świadczy o wielu sprawach, ale najważniejsze, o bardzo niskiej randze i upadku autorytetu i pozycji posłów i senatorów. Doświadczam tego na co dzień. Spotykam się z życzliwością, ale bardzo często z czymś wręcz przeciwnym. Się zastanawiam nawet, czy zrobiłem dobrze przed laty, bo 20 lat jestem właściwie, można powiedzieć, osiągnąłem sukces, no dobrze, jestem zapraszany do trójki. O, to są miłe chwile, ale generalnie tak. Pana piersi też są do uderzenia przez pana? Każdy niech się bije w swoje piersi i niech każdy się odpowiadać. Ja też nie jestem masochistą, a to jest w ogóle całkowicie chora rzecz i nie będę się kajał. Mógłbym być lepszy na pewno człowiek, jako poseł, jako ojciec. Zawsze można sobie, ale to jest mój prywatny, tak jak powiedziałem na początku jeszcze. Nie można mówić publicznie o swoich osobistych odczuciach, natomiast mówię, obserwuję, jak ludzie reagują na spojrzenia, na wypowiedzi, zwłaszcza, że masakrycznie jest demontowany w ogóle parlament. Występowałem wielokrotnie w obronie dobrego imienia, bo my nie jesteśmy tak straszni, proszę państwa, jak o nas mówią i piszą i jak te pieniądze nawet znaczą. Dobrze, no, przestaje pan być zwięzły. Ja jeszcze chciałam zapytać, czy pan... Proszę przerywać. Czy pan widzi... Ale to tak nieładnie, jak się ciągle... Ale pani jest gospodarzem, pani twardo steruje. Panie pośle, no i znowu straciliśmy 30 sekund. Panie pośle, czy pan by poszukał pieniędzy dodatkowych dla osób niepełnosprawnych? Tak, szukałbym i będę szukał i będę proponował. Będę proponował, dlatego że pewne pomysły już zostały publicznie przedstawione. A co by pan zaproponował? Moim jeszcze? Zdaniem niewystarczające te środki są duże, 2 miliardy. Mówię danina dla bardzo zamożnych ludzi i ja w odróżnieniu od tych krytyków, bo prawdziwa ogromna jest, ogromny front sprzeciwu, zgorszenia. Uważam, jeszcze raz to podkreślę, po pierwsze, że pomoc, jakakolwiek pomoc prywatna, samorządowa, parafialna, państwowa wreszcie, ta, o której mówimy teraz tutaj, musi być kierowana tylko do osób, które są w trudnej sytuacji finansowej. Czyli jestem zwolennikiem w ogóle stosowania kryteriów dochodowych. To po pierwsze. Po drugie, uważam... Nawet dla 500+? Tak. Nie ukrywałem tego, nie obnoszę się tym, bo... Ale myślałam, że może pan zmienił zdanie. Respektuję zdanie rządu, bronię je w głosowaniach i tak dalej, ale mogę mieć trochę więcej wątpliwości. Rozmawiam z ludźmi i uważam, tutaj są różnice zdań, ale jeszcze raz podkreślam, to są moje prywatne... No dobrze, czyli by pan bardziej progresywne podatki wprowadził, gdyby to od pana zależało, tak? Tak, zawsze byłem tego zwolennikiem, patrząc na świat, ten świat, który jest i uważam, że trzeba wspierać inwestycje i przedsiębiorców, jeżeli chodzi o zyski reinwestowane, bo jest różnica, jeżeli kapitał pracuje, bo kupujemy nowy samochód, maszynę czy halę, a czym innym jak kapitał błyszczy na parkingu. Konsumpcja luksusowa powinna być opodatkowana, natomiast produkcja, innowacje, rozwój nie. No i właściwie to bardzo zwięzłe, zwłaszcza, że mamy 5 sekund do końca, no to skończymy. Już pana nie zapytam. Na samym końcu pokazałem, że potrafię być zwięzły. Cudownie. Tadeusz Cymański. Cieszę się. A, jeszcze minutę. A nie, to rozmawiamy. Proszę. O, cudownie. To zapytam pana o tym, czy lista Tuska, która jak widmo krąży, lista Tuska, nie wie pan, nad panem to widmo jeszcze nie oczy krąży. Oczy zrobiłem, państwo tego nie widzieli, tak, widmo. Dobrze, to ja panu powiem, Donald Tusk przygotowuje, albo będzie patronem listy takiej szerokiej do Parlamentu Europejskiego. Ach, a, no widzi tak, pan, wiem. No to i czy to jest takie widmo, które krąży, czy to jest wizja, czy co to jest? Nie, ja tam prosto zawsze powtarzam, dobry żołnierz jest przygotowany w każdej chwili do wojny, słaby malarz na pędzle narzeka i najważniejsze są wybory, to prawda. I każdy się sprawdzi, można sobie gadać, te wszystkie sondaże są ważne rzeczy, nikt nie lekceważy. Natomiast za półtora roku, jeżeli tak strasznie w Polsce jest, ludzie mają okazję za półtora roku zmienić, zaprosić Platformę Nowoczesną, będą lepsi, czyli bogaci. To nie jest bomba atomowa, która nie, zmiecie to są strachy na lachy, a poza tym gadanie o tych sprawach, w odróżnieniu od programu, bo się nie mówi o problemach, niech pani zauważy. Tutaj jedna afera, druga, tutaj skandale. A teraz to już przekroczyliśmy. No, ale trzeba mówić o problemach. Stracił pan zwięzłość. Opozycja totalna, bierz się normalnie i mobilizuj się. Dziękuję. Życzę tego im, żeby się wzięli do roboty. Dziękuję. Tadeusz Cymański, to już raz pana chyba przedstawiłam na koniec. Solidarna Polska, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Dwie rady gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład smartfon Huawei P20 Lite, za który zapłacisz tylko 1492,40 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A Paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z Paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół do dziewiątej, Krzysztof Zyblewski, skrót informacji. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lesach. Tylko wczoraj strażacy gasili ponad 60 pożarów. W wielu województwach jest bardzo sucho i o zapruszenie ognia nie trudno. Przez utrzymujące się upały na terenie prawie całego kraju obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Mimo to na razie nadleśnictwa nie wprowadziły zakazu wstępu do lasów. Takie ograniczenie jest możliwe, jeśli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki jest niższa niż 10%. Po 88 dniach impasu politycznego we Włoszech powstał rząd Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd. Na jego czele stanął profesor prawa Giuseppe Conte. Gabinet nazywany przez ugrupowania koalicyjne rządem zmian zostanie dziś zaprzysiężony. Conte jest pierwszym w historii republiki premierem, który otrzymał dwa razy nominację w ciągu kilku dni. Włoscy komentatorzy podkreślają, że to wyjątkowo zaskakujący zwrot akcji w kryzysie po marcowych wyborach. Dar młodzieży wypłynął z Kopenhagi i przez Morze Północne zmierza do Stavanger w Norwegii. Fregata z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości płynie dookoła świata. Na żaglowcu jest nowa część załogi, która została zaokrętowana w Kopenhadze. Pierwsza grupa młodych marynarzy spędziła na morzu 10 dni. Pokonała Bałtyk i cieśninę Sund oraz odwiedziła port w Tallinie. Jest najtrudniejsze, wydaje mi się, te nocne wachty. Dużo było polerowania, dużo takich prac gospodarskich, to sprzątania na statku, stawiania, rzucania żagli. Ja tutaj przeżywałam codziennie coś nowego, było niesamowicie. Poznałam świetnych ludzi i na pewno będę bardzo dobrze to wspominać. Było słonecznie, ciepło, pogoda nam sprzyjała. Fregata w 11 miesięcy opłynie świat, zawita do 22 portów. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Komisja Europejska przedstawi dziś szczegóły projektu, który ma zmienić sposób podziału środków na wspólną politykę rolną w unijnym budżecie po 2020 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że cięcia obejmą zarówno dopłaty bezpośrednie dla rolników, jak i środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich. Polska ma otrzymać około 8 miliardów euro, o 3 miliardy mniej niż w obecnym budżecie. Tym razem cięcia dotykają wszystkie kraje niemal w równym stopniu, w przeciwieństwie do polityki spójności. Z informacji Polskiego Radia wynika, że komisja przewidziała redukcję od 24 do 27%. Dla Polski cięcia mają wynieść ponad 26%. Jeśli natomiast chodzi o dopłaty bezpośrednie dla rolników, to w nowym rozdaniu mają one być zmniejszone o 1%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W nowym unijnym budżecie ma się znaleźć 30 miliardów euro na wsparcie dla krajów strefy euro. Specjalny fundusz ma pomóc gospodarkom Eurolandu w szybkiej odbudowie gospodarczej, jeśli będą dotknięte kryzysem. Kraje będą mogły raz w roku zwrócić się po pożyczkę. UOKiK przypomina, by zwracać większą uwagę na zabawki, które kupujemy dzieciom. W pierwszym kwartale tego roku inspekcja handlowa zakwestionowała prawie co trzecią zbadaną zabawkę. Duża część nieprawidłowości dotyczyła spraw formalnych, ale były też zastrzeżenia do użytych materiałów i wad konstrukcyjnych. Część wad możemy wychwycić sami, mówi Małgorzata Cieloch z urzędu. Na przykład mamy zabawkę przeznaczoną do 3 roku życia. To jest jakaś grzechotka, czy jakieś klocki, które dziecko coś tam może włożyć. No niestety są to tak małe elementy, że są one niebezpieczne dla właśnie tego malucha. Więc generalnie sprawdzamy również wady konstrukcyjne, a także jak one zostały na przykład poszywane i co jest w środku w przypadku pluszaków. Ja mam wrażenie cały czas, że przedsiębiorcy, którzy sprowadzają na polski rynek te zabawki, idą raczej w niską cenę, a nie w jakość. Ponad 80% zabawek sprzedawanych na polskim rynku pochodzi z Chin. Wzrosła liczba książek wydawanych w Polsce. W zeszłym roku ukazało się ponad 36 tysięcy tytułów, 6% więcej niż rok wcześniej. To kolejna po 2016 roku rekordowa liczba opublikowanych w Polsce tytułów książek, podaje Biblioteka Narodowa. Autorzy raportu podkreślają jednak, że nie wiąże się to z poprawą sytuacji na polskim rynku książki. Gdyby tak przejrzeć, ile z tego jest naprawdę wartych przeczytania, to mogłoby trochę mniej wypaść. Prognoza. Najwięcej słońca na wschodzie i tam nie powinno padać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo w ciągu dnia wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów i burz, a lokalnie nawet gradu. Temperatura. Teraz ciekawe, czy Państwo odgadną, jakim kluczem posłużył się Darek, układając tę prognozę. Nie jest to sprawa łatwa, ale mam nadzieję, że Państwo sobie poradzą. Czytam miejscowości. Upałty małe i upałty duże, średnie, koło Grajewa 27 stopni. Gorąca koło Przasnycza, Skwarna koło Mińska Mazowieckiego 28. Ciepła koło Radomia i ciepłe koło Mszczonowa 29. Duszniki koło Poznania 30 i Parnica koło Gryfina 31. Z kolei za granicą upał, ale taki średni, bo 15 to w Pakistanie. Lampa w Chile 16, też nie za bardzo. Mamy jeszcze co on tu napisał? Spikerok, że niby, że Spikerok, tak. No to Niemcy tak mają, 19, Tropik w Stanach Zjednoczonych, w stanie Utah, 26. No i jeszcze jest Paralba w Brazylii. Dobrze przeczytałem? Pamalba. W każdym razie ciepło, bo 31. I ciepli, najciepliej jest na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologię w zestawie aż do 10% taniej. Tylko teraz skomponuj swój niepowtarzalny zestaw różnych produktów i zapłać do 10% mniej. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałbym wyrazić głębokie ubolewanie, że redaktor Wojciech nigdy nie podaje temperatury, jaka jest obecnie w Skarżysku Kamiennej. Bardzo proszę, żeby chociaż powiedział, że w Skarżysku Kamiennej nie pada. Nie musi podawać temperatury, tylko żeby powiedział, że w Skarżysku nie pada. Zastanawiam się, co pan chciał sobie załatwić tym telefonem. Ja mogę to zrobić, tym bardziej, że jest dzień dziecka. Ale będę się długo zastanawiał, jaki jest podtekst, taka podskórna intencja w tym, co pan zrobił. Może to jest jakiś sygnał dla kogoś, może, już nie chcę mówić, dla jakiegoś agenta, może to jest hasło, taka enigma współczesna. No ale trudno, no, skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć S. Skarżysko Kamienne nie pada, a teraz... Piosenka dnia będzie. Piosenka dnia L'hiver indien. Muszę sobie wyobrazić. Balodzi. Proszę sobie wyobrazić. A teraz proszę sobie nie wyobrażać, tylko słuchać. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures, dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité, au fond de la glace, moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique, est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Paris et sa couronne, Paris, chambre de bonne, boulevard large comme le fleuve, peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat, les papiers, c'est le Graal, Bénonville à la verticale, les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre, bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon, mimétisme d'un caméléon. Ici c'est l'empire du môle, des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine, les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli, déserteur vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude, d'estime. L'exil c'est être anonyme, les cultures se télescopent, pas le calongi chez les diopes. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger, qu'importe les pays hôtes, ils vivent côte à côte. Accroché à son radiateur. Ciekawe, czy ten dobry nastrój podtrzyma niespodziewany gość. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. Ta ballada była tak radosna, że poczułem, że się opalam bez wychodzenia ze studia. To coś fantastycznego. To dobrze, ja będę kontrapunktem. Proszę być. To będzie premiera? Tak, to będzie premiera. Ta piosenka powstała przed chwileczką. A temat drążył mnie wcześniej, ale, że tak powiem, eksplodował dopiero teraz, no bo musiał znaleźć ujście i może i dobrze, że akurat 1 czerwca ją zagram, bo jest trochę dedykowana matkom i ich dzieciom. Może nie wszystkim, ale zawsze. Ten utwór, roboczy tytuł wymyśliłem właśnie w tym momencie. Tak będzie Straż, nie Straż. I to już właśnie to proszę dzięki, przystąpić. Tak. To taka prosta piosenka. Nie fatygowałem Krzysztofa, bo w zasadzie nie miałby tu nic do roboty. Taka jest piosenka. Taki jest porządek Boży. i zawsze komuś to przeszkadza. Że prosty ludek dobra mnoży, które potem dzieli władza. Taki jest porządek Boży, i to raczej się nie zmieni. Że są ci zadowoleni, i ci niezadowoleni. Że się wśród obywateli jeden z drugim znajdzie cham i wrzeszczy sobie, żeście wzięli, no to teraz trochę dajcie nam. Chcę ustalony zniszczyć ład i brzydki przekaz niesie w świat, aż w końcu bierze go za twarz marszałkowska straż. Chcę ustalony zniszczyć ład i brzydki przekaz niesie w świat, aż w końcu bierze go za twarz straż. A można by to z większym luzem, zagrożenia przecież nie ma, że się inwalidzki wózek tak rozpędzi jak BMA. Każdy trybem jest w systemie, to stwierdzenie, a nie zarzut. Czy się drzemie w tej BM-ie, czy tu w wózku, w korytarzu? A skoro swoje miejsce znam i ty swoje miejsce znasz, to ja się pytam, czemu aż ta marszałkowska straż? A skoro swoje miejsce znam i ty swoje miejsce znasz, to ja się pytam, czemu straż? No więc, proszę pana, próbowałem podążyć za tokiem pańskiego myślenia. I pogubił się pan. Nie, właściwie się nie pogubiłem, natomiast zostałem, jak pan zakończył występ, z takim znakiem zapytania. Czy pan jest przeciwny straży? Ja już sam się gubię, wie pan. No właśnie, pan się trochę pogubił. Tak, tak, tak. Ja mam propozycję. Niech pan się zbierze do kupy, proszę pana. Dobrze. Poświęcę na to dzisiejsze popołudnie. Piotr Bukartyk. Nie wiem, czy żarty są wskazane po tej piosence, ale niech pan się zbierze. Zbieram się. Dziękuję bardzo. A teraz będzie... No właśnie, będzie o podróżach. Audycja podróżna. No i właśnie, jak to w piątki, wyruszamy w świat. Dzisiaj kierunek państwo środka. Zapraszają Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dziś rozmowa ze znanym podróżnikiem, który odwiedził wiele zakątków świata, ale Chiny zauroczyły go na tyle, że postanowił napisać o nich książkę Made in China. W studiu dziennikarz Traveler National Geographic Michał Cessanis. Napisałeś książkę o Chinach, a właściwie o Chinach zdaje się, że powiedziano już wszystko, a może jestem w błędzie. Co uwiodło cię w Chinach i co w Chinach odkryłeś nowego? Mnie bardzo zainspirowało w Chinach to, żeby uświadamiać ludzi, że najgorsze są stereotypy i tym, jak myślimy stereotypowo o Chinach, o tym, jaki to jest kraj właściwie wielkich podróbek, smogu i właściwie wielu niedobrych rzeczy. Tymczasem te Chiny bardzo się zmieniają i zafascynowali mnie przede wszystkim ludzie. Zawsze podróżuję do ludzi, zawsze dużo z nimi rozmawiam, a Chińczyków, których zacząłem spotykać na swojej drodze, zafascynowali mnie na tyle, że stwierdziłem, że warto ich opisać w książce. Dobrze, ale to społeczeństwo bardzo hermetyczne, biorąc pod uwagę, że zakładam, że nie znasz chińskiego, czy też chińskiego się nauczyłeś gdzieś w międzyczasie. Uczę się i o czymś nie wiem. Tak, uczę się chińskiego cały czas, natomiast muszę tu przyznać z ręką na serce, że jestem w stanie mówić po chińsku, natomiast bardzo mało wciąż rozumiem. Ale rozumiem, że skoro podróżujesz do ludzi, rozmawiasz z ludźmi nawet po chińsku, to nie jest Luksemburg, to jest jednak trochę większy kraj. Czy ci ludzie z południa zdecydowanie różnią się od tych ludzi z północy, ci z zachodu, od tych ze wschodu? Słuchajcie, jeśli sobie uświadomimy, że Chiny, taki gigantyczny kraj, w którym jest 1 300 000 000 ludzi, który ma ponad 50 mniejszości narodowych, władających własnymi dialektami, kulturą i sposobem życia, to muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe. Oczywiście, kiedy jestem w Pekinie i staram się mówić po chińsku, to oczywiście mnie większość ludzi rozumie, natomiast oni mówią w taki specyficzny sposób, te 4 tony, że trudno mi czasami wyłapać, co do mnie mówią. Natomiast zupełnie zmienia się sytuacja, lecąc na przykład do Kantonu, gdzie już jest 7 tonów i właściwie mój język chiński, mandaryński, którego staram się nauczyć, no nijak się ma do tego, jak mówi się w Kantonie, więc te różnice są ogromne. Moje zetknięcie z Chinami, byłem tylko raz i tylko w Pekinie, jest takie, że oni są jednak wycofani, trochę smutni, trochę mało kontaktowi. Czy może zetknąłeś się też z takimi Chińczykami, którzy są tacy, no nie wiem, tacy jak Latynosi, radośni, rozkrzyczani i bardzo otwarci? Słuchajcie, to wszystko zależy od tego, gdzie się jest w tych Chinach. Pekin faktycznie jest takim miastem, które na mnie robi najsmutniejsze wrażenie właściwie z chińskich miast, ponieważ czuje się ten oddech partii tam, te wszystkie wielkie place, to uwielbienie Mao. Jest coś takiego, że ci ludzie widać, że są smutni, ale chyba to też wynika ze sposobu ich życia niestety, bo wyobraźcie sobie przecież, że Chińczycy głównie pracują, mają bardzo mało dni wolnych. To jest dla mnie naród szalenie pracowity i szalenie, myślę, też zmęczony tą pracą. Natomiast oczywiście są takie miasta nowoczesne jak Szanghaj, gdzie właściwie miesza się ta nowoczesność oczywiście z tymi zabytkami, z tym starym życiem, ale tam widać więcej tej radości. Widać, że ludzie zupełnie inaczej żyją, że ta kultura zachodu też, która zalewa Chiny, ma na nich wielki wpływ. Zawsze się zastanawiam nad tym, dlaczego Chińczycy tak bardzo chcą się wzorować na kulturze zachodu. Dlaczego w reklamach chińskich ludzie z Azji wyglądają niemalże jak Europejczycy na tych reklamach. Nie rozumiem tego zachłystu zachodem, bo przecież Chiny są takim krajem, krajem wynalazków, krajem wielu sukcesów też gospodarczych i kulturalnych, że właściwie ten zachód jest im niepotrzebny do niczego. To jest moja opinia. Masz już jakieś kolejne państwo, kolejny kraj, o którym myślisz, żeby spędzić trochę więcej czasu i później opisać w książce? Wiesz co, fascynuje mnie szalenie Wietnam. To jest też taki kraj, do którego jeżdżę coraz częściej i mam coraz więcej przyjaciół Wietnamczyków i muszę wam powiedzieć, że to jest kraj, który fascynuje mnie od kilku lat i być może kolejna książka będzie o Wietnamie, chociaż kto wie. Jest takim krajem też Sri Lanka, do której bardzo często wracam i kiedy przyglądam się życiu Lankijczyków, no to muszę wam powiedzieć, że tam jest mnóstwo historii na książkę. To następnym razem zapraszamy cię i opowiadasz o Wietnamie. Okej, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Audycja podróżna. A teraz jeszcze sprawdźmy, co nowego w podróżnym świecie. Bez telefonu ani rusz. Portal kajak.pl sprawdził, jak, kiedy i dlaczego Polacy korzystają ze smartfonów w czasie wakacji. Okazało się, że zaledwie 1% z nas całkowicie wyłącza telefon podczas urlopu. 54% Polaków twierdzi, że dzięki smartfonom podczas podróży czuje się pewniej i podejmuje decyzje bardziej spontanicznie. 69% ankietowanych przyznało, że szukanie informacji o miejscu, które planuje odwiedzić, zaczyna już na kilka miesięcy przed wyjazdem, a zaledwie 4% zabiera się za to dopiero podczas podróży. Smartfony przydają się też przy szukaniu i płaceniu za nocleg. Taką formę wybiera już ponad 60% Polaków. Pogoda sprzyja na przykład na górskie wędrówki, ale my proponujemy alternatywną rozrywkę. Już za tydzień na Śląsku kolejna edycja Industriady. Na chętnych czekają m.in. elektrociepłownia Szambierki w Bytomiu, kompleks Sztygarka w Chorzowie, przystań na kanale Gliwickim, Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich czy Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. W tym roku bohaterkami imprezy będą kobiety. Industriada 2018 pokaże znaczenie pracy kobiet dla gospodarki i przedstawi wpływ pań na kulturę przemysłową. Na koniec pokaz multimedialny. Kobiety grają Industriadę. Rzymianie koście trawy apelują władze Wiecznego Miasta i wprowadzają kary. Nawet 679 euro zapłacą ci, którzy nie koszą trawy w prywatnych ogrodach. Grzywny zostały wprowadzone w ramach zapobiegania letnim pożarom. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Zbliżamy się do końca audycji, ale jest miejsce na jeszcze jedną piosenkę. Zastanawiałem się, co by dzieciom sprawiło radość i pomyślałem, że może to. I tak piątkowe poranne zapraszamy do Trójki dobiegło końca. Za uwagę dziękuję Państwu Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Zofia Kruszewska i ja. Dziękuję bardzo za listy, za to, że Państwo w czasie drugiego weekendu nie zapomnieli o włączeniu Trójki. I na koniec mogę powiedzieć, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Qualcuno può arrabbiarsi, darti puro un schiaffone. Il tumor so velenoso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello. Perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campare? Dracula, Dracula, Dracula. vampiro dal nero mantello. Di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, Dracula, coi bianchi avvelati canini, tu fai spaventare i bambini. Ogłoszenie społeczne. 2 czerwca po raz 22 spotykamy się na Polach Lednickich. Wspólnie odbędziemy podróż w głąb siebie i doświadczymy tego, jak patrzy na nas Jezus. Czekamy na Ciebie. Więcej informacji na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 czerwca w Mediamarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu. A kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. Mediamarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Są produkty, które się wyróżniają. Jak przeciwstarzeniowy krem Dermika z wysokim filtrem. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.